कदम हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर खैर खैर हो रब्बा खैर। उजला मुख जैसे दर्पण काली लट जैसे नागन हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर हो रब्बा खैर खैर खैर हो रब्बा खैर। उजला मुख जैसे दर्पण काली लट जैसे नागन ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर खैर खैर ओ रब्बा खैर। ठंडा पानी छोला बन गया ठंडा पानी चांद से उतरी चंद्र किरण कौन बुझाए मन की तपन ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर खैर खैर ओ रब्बा खैर। उठा मेरा भीगा बदन ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर खैर खैर ओ रब्बा खैर। उजला मुख जैसे दर्पण काली लट जैसे नागन ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर ओ रब्बा खैर खैर खैर ओ रब्बा खैर।